สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณต้นครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของคุณมังกรครับคุณมังกรมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนฮะเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลและก็ความเชื่อบางอย่างมาพร้อมกับเรื่องแม่เนื้อหอมครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณมังกร สวัสดีครับผม ครับผมคุณมังกรเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เคยคุยกันแล้วครับ นะผมว่าชื่อคุ้นอยู่น่าจะเคยคุยกันแล้วล่าสุดที่คุยกันจับได้ไหมครับเมื่อไหร่คุณมังกร น่าจะเดือนที่แล้วอะ ประมาณ1เดือนนะ ครับผม มาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเยอะครับเรื่องนี้น่าสนใจฮะเรื่องที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลและความเชื่อบางอย่าง ใช่ครับ เออแม่เนื้อหอมที่ว่านี้เนี่ยเพื่อนเขาไปเจออะไรมาคุณมังกร ก็พอดีเพื่อนผมเขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะคือเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นลูกน้องผมนะฮะก่อนหน้านี้เขาเคยขายเสื้อผ้าเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกขายได้แค่วันละ300-400เขารู้สึกว่าธุรกิจไม่ดีเลยมันเหมือนกับยังชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรเงี้ยเขาก็เลยพยายามปรับทุกข์กับเพื่อนๆว่าจะหาบูชาไปเช่าบูชาวัตถุมงคลเพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนดวงเขาให้เขาค้าขายได้ดีขึ้นแบบนี ้เดี๋ยวนี้แม่ค้าก็จะมีวิธีการอย่างเงี้ยก็คือต้องไปหาวัตถุมงคลเพื่อมาเสริมดวงในการขายของถูกไหม ใช่ครับ ครับ จนวันหนึ่งเพื่อนผมเขาก็ไปเดินที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาไปเจอแผงเป็นแผงลักษณะเหมือนแผงเช่าผ้านะ คร ับเขาเลยเข้าไปคุยกับทางแผงว่าเอ๊ะผมขายพวกเสื้อผ้าลุงอะไรเงี้ยก็มีลุงแก่ๆใส่สีขาวนะอยู่ในแผงพระแผงก็อยู่ใต้ต้นไม้ครับดูไม่หรูหราไม่อะไรเลยเสื้อผ้าเหมือนแผงธรรมดาทั่วไปแล้วก็เขาก็ไปปรับทุกข์กับลุงว่าลุงผมขายของไม่ดีแล้วผมอยากได้อยากได้บูชาวัตถุมงคลที่มาช่วยให้ผมค้าขายได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาเลยถามว่าหนุ่มแล้วหนุ่มอยากได้แบบไหนล่ะเขาตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าอยากได้แบบไหนลุงแนะนำหน่อยสิ คร ับลุงเขาเลยแนะนำวัตถุมงคลชนิดหนึ่งมาเพื่อนผมเห็นเพื่อนผมก็ถามว่าอะไรอะลุงก็ดูไม่เหมือนพระเลยเขาบอกอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าแม่เนื้อหอม เฮ้ยถามผมนะผมส่วนตัวผมไม่เคยได้ยินแม่เนื้อหอมไม่รู้ว่าหลายท่านอาจจะเคยรู้จักอาจจะเฮ้ยรู้จักอ๋อแม่เนื้อหอมใช้ในการขายของแต่ส่วนตัวผมไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินครั้งเนี้ย เพื่อนผมก็ด้วยความสงสัยก็ถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเอาไว้บูชาแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอเขาเขาจะช่วยในเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่องอะไรดวงลุ่มหลงแล้วก็ช่วยเรื่องโชคลาภ มีเสน่ห์ ใช่ อะไรอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ครับเพื่อนผมก็ด้วยความสงสัยนะ คร ับ เขาถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าของจริงหรือของปลอ ม เขาลุงที่อยู่ในแผงเขาก็หัวเราะเขาก็พูดขึ้นว่าก็ถ้าหนุ่มเอาไปอ่ะแล้วเป็นของปลอมอ่ะหนุ่มเอามาคืนเลยเขาก็ถามเพื่อนผมก็ถามประโยคเดิมว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าของปลอมเขาบอกเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวก็รู้เลยว่าของจริงกับของปลอ ม เขาก็เลยคุยกันแล้วก็เสนอราคาตอนนั้นน่ะได้มาในราคา 4,000 บาทซึ่งสมัยนี้หาไม่ได้แล้วนะราคานี้ เหรอ นะครับใช่เพราะปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 กว่าบาท เหรอ ใช่ครับ คุณพระเดี๋ยวนะถ้าคนขายของทั่วไปจะรู้จักนางกวักกุมารรักยมอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางก็คือแม่เนื้อหอมแล้วราคาตอนนี้สูงขนาดนั้นเลยฮะ สูงมากครับเพราะว่าเดี๋ยวจบเรื่องเดี๋ยวผมเล่าให้พี่แจ็คฟัง ได้ได ้คราวนี้เพื่อนผมก็ได้มาก็ทางแผงลุงแผงพระเนี่ยเขาก็บอกว่า เอาเข้าบ้านอ่ะเอาเข้าไปเด็กก็รู้เลย คร ับ นะหนุ่มไม่ต้องกลัวของจริงแน่นอนถ้าไม่จริงเอามาคืนลุงได้เลยล ุ งซื้อคืนเลยเพื่อนผมว่าเอากลับบ้านไปก็ลืมเรื่องนี้ไปละไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็เขาก็กลับมาบ้านคือที่บ้านเขาเนี่ยเขาพักอาศัยอยู่กับน้องสาวเขาอีกคนนะครับแล้วคราวนี้ระหว่างที่กลับมาบ้านด้วยความที่เหนื่อยมากนะฮะเขาก็เอาพระที่เขาบูชามาเนี่ยห้อยไว้ในเสื ้อ ส่วนพระเครื่องของเขาเนี่ยห้อยไว้ที่หิ้งพระส่วนแม่เนื้อหอมเนี่ยเขาเก็บไว้ในเสื้อในกระเป๋าเสื้อแล้วก็ห้อยไว้ข้างๆหิ้งพระนะฮะแล้วก็เขาอาบน้ำอะไรไปจนหลับเขาตื่นมากลางดึกตรงประมาณตีกับตีสี ่ เขาได้ยินเสียงคนมาขอห้องขอเพิ่งขอแล้วก็ตกใจว่าไอ้อะไรวะเปิดมาก็เจอน้องสาวเขา คร ับ ยืนร้องไห้อยู่หน้าประตูเขาก็ถามว่าเป็นอะไรมีใครทำอะไรน้องเขากลัวมากแล้วก็ร้องไห้ก็ขอเข้าไปห้องหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่เขาถามเพื่อนผมก็ถามว่าพี่ไปเอาอะไรเข้ามาหรือเปล่าเขาถามซึ่งเพื่อนผมจำไม่ได ้ ว่าเขาไปได้บูชาอะไรมาเขาคิดไปแต่เขายังนึกไม่ออกนะฮะจนเขาถามน้องกับเขาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิเขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่ห้องมีผู้ชายแต่งตัวเหมือนพราหมณ์เลยผมมักงอกแล้วก็ใส่สบายข้างใส่ชุดสีขาวมาเรียกอีหนูมึงไปบอกเจ้าของบ้านหน่อยสิดวงมันดีขนาดเนี้ยมันไม่ต้องเอามันเข้ามาก็ได้จริงดวงมันดีนะมันไม่ต้องเอาวัตถุแบบนี้เข้ามาที่บ้านก็ได้ คร ับ แต่ถ้ามันจะเอาเข้ามาจริงๆให้มันจุดธูปบอกกูหน่อยอย่าเอาเข้ามาแบบนี ้ บอกมันนะกูไม่ชอบ คร ับ แค่นั้นเพื่อนผมก็นึกได้เลยว่าบูชาอะไรมานะครับแล้วก็เขาก็ถามน้องสาวเขาก็ถามว่าแล้วสรุปพี่ไปเอาอะไรมาเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอกสงสัยฝันร้ายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องเนี้ยให้น้องฟังพอตอนเช้ามาเขาก็มาจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่ว่าเนี่ยเขาได้บูชาแม่เนื้อหอมเข้ามานะอะไรเงี้ยขอญาตินำเข้ามาที่บ้านนะฮะซึ่งวันนั้นเขาก็ไปขายของปกติเขาขายได้วันละ300-400แต่วันนั้นวันที่เขาได้เริ่มบูชาแม่เนื้อหอมมาวันแรกเขาได้วันแรกอ่ะ3,000กว่าบาทแล้วก็การถึงสุกเนี่ยเขาจะได้ประมาณ3,000-4,000ถ้าเสาร์อาทิตย์เขาจะได้ประมาณ6,000-8,000บาทจากเดิมที่เขาขายเสื้อผ้าเด็กแบบธรรมดาเขาก็เริ่มจับเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเด็กแล้ว ค ือขายดีมากเขาบอกเงินเข้ามาง่ายมากคือใช้เงินฟู่ฟ้านะครับแล้วก็จนถึงวันที่มีอยู่คืนหนึ่งเขาฝันนะครับฝันว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งหันหลังอยู่ในบ้านตอนนี้เขาก็ถามมาหาใครครับอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงนั้นก็บอกว่ามาหาเธอนั่นแหละเธอได้อะไรไปตั้งเยอะแล้วแม่ขออะไรหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สะดุ้งแม่ ไหน เขายังยืนนั่งอยู่แม่เขาก็ถามแล้วแม่อยากได้อะไรล่ะแต่ได้ในความฝันนั้นคือยังงงอยู่ว่าแม่ไหน คร ับ แต่เขาก็ยืนหันหลังให้อยู่แล้วก็บอกว่าเขาอยากได้น้ำหอมยี่ห้อหนึ่งซึ่งในความฝันวันนั้นเขาจำได้ คร ับ จำชื่อได้แล้วก็เขาก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับเขาก็พยายามไปหาน้ำหอมในห้างน้ำหอมที่นี ้ กลิ่นนี้หาไม่ได้เลยแม้แต่ห้างเดียวหาไม่ได้เลยเพราะเขาบอกว่าเป็นน้ำหอมที่เลิกผลิตแล้วเป็นน้ำหอมที่เก่ามากเขาบอกว่าเป็นคนที่มีอายุนิดนึงใช้กันอะไรเงี้ยเขาก็เลยนำปัญหาตัวนี้ไปปรึกษาแม่ว่าแม่น้ำหอมยี่ห้อนี้รุ่นนี้แม่เคยใช้ไห ม เจอแนะนำหน่อยซื้อที่ไหนจะโชคดีว่าคุณแม่เขาเคยใช้แม่เขาเลยแนะนำให้ไปเจอแถวคลองถมพวกจะมีคนนำน้ำหอมเก่าพวกนี้มาขายนะครับเขาก็ไปหาคือในละแวกนั้นอะน้ำหอมชุดนี้เขาจะมาลงแค่สัปดาห์ละครั้งหลายวันที่เขาไปอะก็ประจวบเหมาะพอดีเลยเดินไปบุ๊ดแล้วก็เจอ ไม่ได้เดินหานานเลยเพราะถามใครไม่มีใครรู้จักเลย คร ับครับแล้วก็ได้มาบูชาแล้วก็ทุกๆวันเขาจะต้องฉีดน้ำหอมกลิ่นเนี้ยที่แม่ที่ตัวองค์แม่หอม คร ับ นะฮะฉีดทุกวันก่อนไปทำงานแล้วเขาก็ค้าขายคือค้าขายแล้วได้เหมือนเดิมอ่ะ 3,000 4,000 เสาร์อาทิตย์ 6,000 ถึง 7,000 ครับ บางวันก็ได้ถึง 8,000 หรือเรื่องก็เริ่มดังละในหมู่กลุ่มเพื่อนนะฮะเพื่อนก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงป่ะวะโม้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยด้วยความที่ตัวเพื่อนผมเองเขาก็ไม่ได้ชวนที่โอ้อวดอะไรเขาก็ยิ้มก็ไม่ได้คิดอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความรักที่แบบรักเขาฝ่ายเดียวมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยบุคลากรคนที่โรงงานคนหนึ่งเขาน่ารักมากเลยแต่เขามีแฟนแล้วแต่เขายังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้อะไรหน้าอะไรเงี้ยกูก็พยายามจีบอยู่แต่ว่าเขาไม่สนใจกูเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่เพื่อนผมก็พูดเซลล์ขำไปว่านี่บูชาแม่เนื้อหอมกูไปไหมล่ะรับรองมึงได้ครบเลย คร ับ เพื่อนเขาบอกมึงอย่ามาโม้เลยเขาบอกลองดูไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรลองดูอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ด้วยความใจซื่อแล้วก็ด้วยความแบบเอ็นดูเพื่อนนะรักเพื่อนเขาก็เลยเอาแม่เนื้อหอมนี่ให้เพื่อนไปบูชาวันนึงครับเพื่อนเขาเนี่ยพยายามจีบผู้หญิงคนนี้ประมาณ3เดือนผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคุยกับเขาเลยไม่เคยสนใจเขาเลยหลังจากได้ไปวันแรกวันนั้นก็เหมือนปกติเขาก็แซวทุกวันว่าวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนกินข้าวกับอะไรอะไรเงี้ยเหมือนปกติซึ่งวันที่มันไม่ปกติคือหลังจากที่เขาทักว่าวันนี้กินข้าวที่ไหนปุ๊บผู้หญิงก็หันมามองแล้วก็พูดขึ้นว่าไปกินด้วยกันไหมล่ะเขาก็ตกใจเฮ้ยปกติไม่เคยทักเลยตัวเขาเหมือนอากาศท่าที่แบบไม่เคยมีตัวตนอยู่ในสายตาเขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็ได้ไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็เป็นทานข้าวแบบ2-2นะครับคนในโรงงานก็เริ่มคุยว่าเอ๊ะสองคนนี้พบกันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยโทรมาบอกมาบอกเจ้าของว่าเฮ้ยดีมากเลยวันนี้ได้คุยกับผู้หญิงคนที่เราชอบมานะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เพื่อนคนนี้ก็ยืมบูชาไปอยู่ประมาณ 3-4 วันนะครับก็บอกว่าตอนนี้เขาได้คุยแล้วก็ได้คบกันแล้วนะ ค ือตกลงปลงใจคบกันเลย แค่ 3-4 วันหลังจากที่บูชาไปเนี่ยนะ ใช่ครับใช่ครับคือได้ครบกันเลยแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าโอเคในเมื่อสมหวังแล้วกูขอคืนได้ไหมแม่เนื้อหอมเพราะว่ากูก็ต้องใช้เพราะว่าตลอดระยะ 3-4 วันที่แม่เนื้อหอมไม่ได้อยู่กับตัวเพื่อนผมขายของไม่ได้เลย เฮ้ยแปลก ขายไม่ได้เลยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมเดี๋ยววันหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็พยายามผัดวันไปเรื่อยว่าเดี๋ยวมาคืนช่วงสุดท้ายเนี่ยเพื่อนผมมองว่าเอ๊ะเขาเองก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าเริ่มหมุนเงินไม่ทันแล้วเพราะขายของไม่ได ้ หลายวันติดต่อกันเขาก็เลยตามหาเพื่อนคนที่เช่าบูชาไปหาที่โรงงานก็ไม่เห็นโทรหาก็ติดต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายคือติดต่อไม่ได้เลยแม้กระทั่งผู้หญิงคนที่เขาคบด้วยหายไปจากโรงงานพร้อมกันเลยคือไม่ได้มาทำงานเลยคือหายไปเลยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนไม่มีใครสามารถติดต่อเขาได้เลย คร ับจนนานวันเข้าก็ธุรกิจของเพื่อนผมเองก็เริ่มแบบล้มยาวเลยเพราะว่าไม่มีเงินหมดจากได้ของมาแล้วก็เราขายได้ทุกวันแล้วเราก็มีสินค้ามาใหม่ทุกอาทิตย ์ กลายเป็นว่าเราไม่มีเงินที่จะไปสต็อกสินค้ามาใหม ่ นะครับสุดท้ายเขาก็ถามหาเพื่อนคนนี้ที่บูชาแม่เนื้อหอมไปนะครับจนไปตามหาที่บ้านของเพื่อนที่เอาไปเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้มัน2 อาทิตย์แล้วนะไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้ไปไหนนะครับเขาก็ยังไม่ละความพยายามก็ยังติดต่อไปตามโรงงานอีกครั้งเขาบอกว่าตอนนี้โรงงานเขาก็ติดประกาศไล่ออกแล้วเพราะว่าขาดงานติดต่อกัน2 อาทิตย์โดยที่ไม่มีเหตุผลควรคือไล่ออกทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะฮะก็ผลสุดท้ายก็คือทุกวันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ เท่ากับว่าแม่เนื้อหอมอันนั้นคืออันตรธานหายไปกับเพื่อนคนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้ไปไหนไปพร้อมกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนั้นเขามีแฟนอยู่แล้วป่ะ มีแฟนแต่ว่ายังไม่ได้คบแบบเขาเรียกอะไรยังไม่ได้แต่งงานด้วยกันนะ นั่นแหละโอ้โหเฮ้ยผมว่ามันดูเป็นการเหมือนไปทำเสน่ห์เหมือนกันนะเหมือนใช้วิธีโทษนะฮะโกงอ่ะ ครับเหมือนถ้าที่ฟังเหมือนกับว่าเขาแค่ก็คบกันเฉยแต่ยังไม่ได้แบบอะไรมีอะไรพิเศษต่างจากเพื่อนผมที่ว่าเกินเลยไปมากกว่านั้นคือความสัมพันธ์ไปไกลมากกว่าคนที่คบกันมานาน ก็น่าแหละแต่อย่าลืมว่าเพื่อนใช้วิธีการอย่างนี้เนี่ยนะเอาของเนี่ยไปเออ แล้วก็ด้วยความที่เขาก็คิดว่าของที่หายไปไม่เป็นไรเขาจะกลับไปบูชาที่เดิมนะฮะพอเขากลับไปบูชาที่เดิมที่เขาเคยได้วัตถุมงคลชิ้นนี้มา ที่แผงพระนั่น ใช่ที่เป็นพระพอไปจริงๆอ่ะแผงพระไม่มีแล้ว ย้ายที่หรือเปล่า ทุกอย่างโล่งเขาก็เลยถามคนแถวนั้นว่าเอ๊ะลุงครับรู้จักแผงพระที่อยู่บริเวณนี้ไหมอะไร ค นแถวนั้นก็บอกไม่มีนะหนุ ่ม ตรงนี้ไม่มีแผงพระ อ ่ะเพื่อนผมก็เลยเฮ้ยมันไม่มีได้ไงเขามาเมื่อกี่เดือนก่ อ นยังมีอยู่เลยเขาพยายามถามวินมอเตอร์ไซค์ถามตึกแถวที่อยู่แถวนั้นเขาบอกไม่เคยมีแผงพาอีกตรงนี ้ ไม่เคยมีแล้วก็ด้วยความที่เพื่อนผมเองก็ไม่ได้บันทึกเบอร์ไม่ได้จดบงจดเบอร์อะไรไว้เลยนะครับจนเราก็ยังตามหาอยู่แต่เนื่องจากว่าราคาตัวนี้มันดีขึ้นสูงมากเขาเองก็ไม่ไหวครับเขาถึงว่าเสียดายว่าได้ของดีมาแล้วแต่ว่าเขาก็เป็นอะไรด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วด้วยความสงสารอะไรเงี้ยเอ็นดูเขาเองเราขาดเลย ครับเท่ากับว่าของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลหรือจะเป็นสายขาวสายดำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าอยู่ที่การใช้งานด้วยนะเขาทำมาให้ใช้อีกแบบนึงแต่ไปใช้อีกแบบนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนของคุณคนเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู ้ครับ นะครับแต่ดูเหมือนว่าใช้ผิดวิธียังไงก็ไม่รู้และที่สำคัญ วันนี้ยังไม่กลับมาบ้านเลยนะครับ เ หมือนสูญหายไปเลยครับที่บ้านก็ไม่มีใครติดต่อได้เลย ครับนะเขาเรียกว่าดาวแม่เนื้อหอมป่ะเขาเล่าลักษณะให้ฟังใช่ไหมคุณมังกรคือจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปดาวถูกไหม ใช่คร ับ รูปดาว5แฉก ใช่ใช่จะมี2แบบนะครับแบบรูปดาว5แฉกกับแบบที่เป็นรูปปั้นเล็ก ๆ ถูกไหมแต่แกะสลักมาจากเหมือนกับเป็นไม้เนื้อหอมแล้วก็ผ่านการทำพิธีปลุกเสกและบางสำนักแต่ที่ดังจะมีหลวงพ่อท่านหนึ่งอันนี้ดัง ใช่คร ับ นะครับ ก็มาจากหลวงพ่อท่านนี้แหละครับ เหรอ เพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านมรณภาพไปแล้ว ใช่ใช่ใช่นะครับก็อย่างที่คุณมังกรบอกแล้วครับว่าเครื่องรางของขลังชนิดเนี้ยปัจจุบันนี้มีราคาตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน ใช่ครับ นะครับก็มีบางสำนักนะที่เคยมีข่าวก็ใช้วิธีการเอาเขาเรียกว่าเป็นของเกี่ยวข้องกับสายดำผสมผสานเข้าไปในตัวของเนื้อดาวแม่เนื้อหอมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพตามความเชื่อ เขาใช้ชิ้นส่วนของมนุษย ์ เข้าไปเป็นส่วนผสมนี่แหละครับ นั่นแหละ เลยไม่มั่นใจว่าขาวหรือดำสุดแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ฟังเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายของพ่อว่าเห็นว่าแท้จริงแล้วคนเราตายไปก็ยุ่ยฉลายไม่ได้มีค่าไม่ได้มีความหมายประมาณน ี้แต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้ไปลบล้างความเชื่อไม่ได้ไปลบหลู่หลวงพ่อท่านนะผมว่าการที่เอาชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ยผสมผสานเข้าไปในส่วนของวัตถุอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าถ้ามันจะเอียงไปทางสายดำสายเทาถือสายขาวแน่นอนต้องไม่ใช้ชิ้นส่วนของมนุษย์อ่ะมันต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นว่านที่เกิดจากธรรมชาติผงนู่นผงนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีการผสมผสานเอาสิ่งนี้เข้าไปน่าจะใช้ใน สายดำอยู่ที่ว่าคนเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ถูกหรือผิด แต่คนที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็เรื่องค้าขายซะส่วนใหญ่ครับพี ่ครับใช่ไหมอันนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินส่วนมากจะคุ้นกันก็จะแม่นางกวักถูกไหมกุมารทองรักยมช่วยการขายของแต่อันนั้นเนี่ยผมว่าด้วยคนที่แม่ค้าทั้งหลายที่เขามีเนี่ยราคาจับต้องได้ถูกไหม คร ับ แต่อันนี้พอบอกว่าหลักหมื่นถึงหลักแสนเนี่ยบางอันหายากมากๆไม่มีแล้วอ่ะผมว่าก็มีน้อยคนที่จะมีอ่ะนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆคุณมังกรที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องของแม่เนื้อหอมนะฮะฟังได้อะไรจากเรื่องนี้ก็แน่นอนฮะเรื่องวิธีการบูชาความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้ถูกหลักเนาะขอบพระคุณมากคุณมังกรที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ใช่ครับที่ได้เล่าเพราะว่าสองตาอาทิตย์แล้ววันที่ผมมาเล่าแต่หลับก่อนทุกที ครับขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากมากวันนี้ได้ฟังแล้วนะฮะขอบพระคุณครับคุณมังกร ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ